Ze hebben de tand destijds niet helemaal jovel doorstaan. De Paris Sisters uit de 60e jaren met I Love How You Love Me. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van tweede kerstdag. We vullen het laatste uurtje van 26 december niet met kerstmuziek, maar wel met nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Gloria Toonkunst. Jongeren in de politiek. En wie is Bert Otto? Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Take your love and promises and Doesn't matter how hard I try. Just remember the same old reason reflected in your eyes. You said you wanted me. Caught up in your wishing well, your hopes inside it. Take your love and promises and make them last. Take your love and promises and make them last. You make them last. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Zo klinkt een gitaar met liefdesverdriet. Blue Guitar van de Moody Blues uit 1975. En daarvoor Wet, Wet, Wet en Goodnight Girl. We gaan naar het eerste onderwerp. Ze bestaan al meer dan 100 jaar en kregen de koninklijke erepenning. 90 koorleden vormen Gloria Toonkunst. Herman de Bruin. We gaan praten over het Gloria Toonkunst Vlaardingen en dat bestaat al enige tijd. Gerry den Houden, die weet er alles van. Gerry, welkom. Dank je wel. Nou, ik zeg alles, maar ja, hoe lang bestaat het koor? Het koor bestond vorig jaar, dus in 2018, 100 jaar. Ja. Dus het is nu 101 jaar. 101 jaar, ja. Heb je niet helemaal meegemaakt. Ja, nou die 100 jaar niet. Nee, dat bedoel ik. Nee. Wel een stukje ervan, maar ja, niet. Ja, maar al lang lid van het koor? Ja, sinds 2007. Oké. Okay, ja. Dus ik zing al een tijdje mee. Maar een koor met traditie, merk je dat dan als je daar gaat zingen? Ja, traditie is een groot woord. Maar ik denk dat, ja, traditie is natuurlijk dat je iedere keer wel een oratoriumwerk zingt. Dat is dan de traditie. En dan één keer in de twee jaar de Johannes Passion. Ja, ja. Dat kan je traditie noemen. Inderdaad. Ja. Die al jarenlang bij het koor vastgekleefd zitten, zou je bijna zeggen. Ja, dat klopt helemaal. Maar traditioneel. Ik denk dat we toch wel vernieuwend proberen bezig te zijn. En ook het sociale stukje van het koor is heel belangrijk. Dus het omzien naar elkaar. Mm-hmm. Als er iemand ziek is, wordt er aandacht aan besteed. En eerst dacht ik, dat kan nooit in zo'n groot koor. Maar dat kan dus absoluut wel. Dat zit ik ook te denken. Want als je zo'n groot koor bent, dan heb je kans dat iemand net even buiten de boot valt. Dat zou kunnen gebeuren. Maar er zijn altijd wel mensen die je even attent maken op. Weet je dat die en die, zus en zo. Ja. Nou, en dan wordt goed bijgehouden. Dat wordt heel goed bijgehouden. Ja. En ik mag zeggen, die taak heb ik op me genomen toen. En ik ben dus van de wel en de wee. Zoals dat heel mooi heet. Ja, inderdaad. En hoeveel mensen moet je dan wel en wee in de gaten houden? Ja, dat varieert natuurlijk. Hoe groot is het koor totaal? 87 mensen. Nou, ja. Dus dan heb je, die hoef je niet allemaal in de gaten te houden. Maar dan moet je wel weten wat er allemaal gebeurt natuurlijk in zo'n koor. Ja. Maar dat hou je per week wel bij, want jullie repeteren natuurlijk wekelijks. Ja, iedere week, iedere maandagavond. Ja. En hoe vaak treden jullie dan op? In principe één keer per jaar. Eén keer. Dat is dan een groot concert. En één keer in de twee jaar. Dan is het voorjaar de Johannes Passion, maar we hebben nu ook wel wat meer uitbreiding. Dus met kerst zingen wij bijvoorbeeld ook rond de kerst, laat goed zeggen. Dan zijn we uitgenodigd en dan zingen we in de basiliek. 100 jaar? Ja. Mooi gevierd? Absoluut. Prachtig jaar geweest. Echt begin januari tot eigenlijk zeg maar eind december. Wat was je hoogtepunt? Wat vond je het hoogtepunt zelf? Oh, ja, natuurlijk het jubileumconcert, dat sowieso. Maar ook gewoon kleine dingen. Het aanschaffen van een nieuwe vleugel waar we heel blij mee zijn. Ja, ja. Het afsluiten met elkaar. Het, wat heel leuk was in het Delta Hotel. We hebben echt een hele feestelijke middag gehad. Dan heb je het sociale aspect. Ja, precies. En dan kon iedereen met elkaar spreken. En het was een soort high tea, zeg maar. 100 jaar, hele lange geschiedenis. Ja. Is die geschiedenis ergens gedocumenteerd? Met andere woorden, is er een boek, jubileumboek? Of? Nee, geen jubileumboek. Op de site staat wel heel uitgebreid hoe het koor ontstaan is. Want het zijn eigenlijk twee koren geweest. En die zijn pas veel, veel later gefuseerd. Dat is heel bijzonder geweest. Dat het zo laat gebeurde, laat ik het zo zeggen. Hoezo was dat te laat? Er waren twee koren naast elkaar. Met twee besturen. En dat heeft geduurd tot... Ja, dan ben ik het jaar al even kwijt. Nou ja, goed. Maar het was al tegen 2010 aan. Zo lang zijn de koren apart geweest. En nu terwijl het één geheel was, toch? We zongen gewoon als één koor. Maar toch met twee besturen. Ja. Een beetje, dat was op een gegeven moment, was dat iets van, nou ja, dat moeten we maar laten gaan. Dat is wel niet meer nodig eigenlijk. Ja, nee, want het was één koor. Dus het was gewoon al één koor. Ja, en dan krijg je natuurlijk wel dat de naam werd toen wel een beetje veranderd. Nu heet het Gloria Toonkunst Vlaardingen. En toen ik ben even de naam kwijt, want er waren twee verschillende namen. Maar... Ook nog, twee verschillende namen. Maar het is allemaal goed gekomen. Want fusies gaan niet altijd helemaal goed. Maar ja, jullie zongen samen. Ja. Dus dat schept al een band. Ja, absoluut. Ja, dat is waar. 100 jaar bestaan, gevierd. Hoe lang nog? Heel lang. zolang mensen kunnen en willen blijven zingen. En weer een nieuwe aanwas krijgen, want het koor wordt natuurlijk wel ouder. Wat natuurlijk ook wel een probleem zou kunnen zijn. Want dan moet je dat gat overbruggen van die jongeren. Ja, dan moeten we jonge mensen bijkomen. Dat en zeker vraag ik maar even mannen. Of valt dat wel mee bij jullie? Ja, kon beter, maar er zitten niet eens zo slecht. Er zitten 13 tenoren en 14 bassen, zoiets. Nee, voor een koor is dat vrij redelijk. Dat is op zich redelijk, Je hoort maar er als kunnen altijd nog bij. Gerry den Houden. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met alles wat jullie uitvoeren. En nog even voor de duidelijkheid. Iedereen vrijwillig, hè? Absoluut. C'est drôle, on croit aimer la mer. semble pas heureux, toi qui t'attaches à tous mes pas. Et l'on croit aimer les étoiles, elles sont loin et elles prient. Que de distance entre elle et toi, ce sont des choses qu'on ne dit pas, que je ne devrais pas te dire. La mer, les étoiles et le vent, depuis que je te vois sourire, je ne les aime plus. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. In this proud land we grew up strong. All along, I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you. Rivers place where we belong. Op het randje van kerst, goed advies van Peter Gabriel en Kate Bush in Don't Give Up. En daarvoor Françoise Hardy en La Mer, Les Étoiles et le Vent. Zometeen, jongeren in de politiek. Maar eerst Savage Rose. Thank you. Planets of Paradise van Savage Rose. Jongeren die van zich laten horen in de politiek. Dat kan op vele manieren. Mariska de Vries praat met twee van hen. Er zijn twee jonge mensen tegenover mij aan tafel komen zitten die allebei actief zijn in de politiek. De een is 21 en de ander was? 27. 27. Ik begin even bij nummer 1, want ik heb tegenover mij Marjolein Moeijes en Joppe Hoekstra. Joppe, hoe ben jij in de politiek terechtgekomen? Nou ja, ik was actief tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik zat in het campagneteam en hield onze social media bij, Facebook en zo. Ik maakte illustraties. En later, toen ik ging studeren in Rotterdam, dat is 2 jaar geleden, werd ik actief bij Dwars. En ik ben nu 1 jaar lang ook al in het bestuur in Rotterdam. Als secretaris van GroenLinks. Van Dwars, de jonge organisatie van GroenLinks. Zijn er veel studenten in jouw omgeving die zich bezighouden met politiek? Of is het gros bezig met zijn studie en denkt van ik heb er allemaal geen tijd voor? Nou ja, de studie die ik doe in Rotterdam aan het Erasmus University College, daar zijn relatief veel studenten politiek bezig, denk ik. Want jij doet de studie? Ik doe Liberal Arts and Sciences met een double major in International Relations and Political Philosophy. Dus dat is een politieke studie. Ja. Dus mijn medestudenten die zijn ook vaak met politiek bezig. Dat heeft zich al uitgeselecteerd natuurlijk. Ja. Ja. Marjolein, jij bent ook politiek actief allang? Ja, ik ben volgens mij toen ik 12 of 13 jaar oud was lid geworden van een politieke partij. Dat is heel jong. Waar kwam dat vandaan? Dat is mij vaak gevraagd. Ik denk dat ik een sterk gevoel van rechtvaardigheid in mij heb en als kind heb meegekregen. Welke partij had vooral jouw interesse? Ik ben toen lid geworden van de Socialistische Partij, de SP. Ik zag Jan Marijnissen toen op televisie toen ik zo jong was. En toen had hij het volgens mij over de woningnood. En ik wist gewoon van, hey, wat hij zegt, dat is waar en dat vind ik ook en dat is belangrijk. Maar ik ben trouwens wel, ook tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, 2 jaar geleden ben ik overgestapt naar de Partij voor de Dieren. En dat kwam uiteindelijk allemaal verschillende redenen. Maar omdat ik me steeds meer ben bezig gaan houden met klimaatactivisme en met dierenwelzijn. En dat ik toch vond dat die partij beter bij mij paste. Oké, dat mag hè. Want als je op je 12e al kiest, is dat heel jong. Je mag nog van opinie veranderen natuurlijk. Wat doe je nu precies voor de partij? Op dit moment ben ik gewoon vrijwilliger in de werkgroep in Rotterdam. Maar ik stond ook op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daar was ik nummer 6. En ik heb het laatste gesprek gehad. Ik hoop eigenlijk dat ik kan helpen als burgerraadslid. Dus dat ik een beetje ervaring kan opdoen in de Rotterdamse gemeenteraad. Door een beetje te ondersteunen, de fractie te ondersteunen. Maar daar ben ik nog over in gesprek. Wat heb je voor studie gedaan? Heeft dat te maken met politiek of niet? Internationale ontwikkelingsstudies in Wageningen. En dat gaat heel erg over armoede en handel. En eigenlijk ik heb veel geleerd over de impact van Nederland in de rest van de wereld. Dus vroeger dacht ik van, ik ga naar Afrika of Haiti om daar de armoede de wereld uit te helpen. Maar ik heb eigenlijk geleerd, nee, als je een goede impact wil hebben op de wereld, dan moet je eigenlijk in Nederland zijn. En dan moet je ervoor zorgen dat wij onze negatieve impact op de wereld verminderen. Wat ben je nu? Je bent nu afgestudeerd. Wat ben je gaan doen met die studie? Ik was altijd vrij snel, had ik een leuke organisatie in Amsterdam ontdekt. De Tipping Point, met onder andere de Pollinators als project. En ik heb daar gewoon aangeklopt van, hey, kan ik niet iets voor jullie doen? En daar werk ik nu al bijna 2 jaar. En heb je echt wat aan je studie, de inzichten die je daar hebt opgedaan? Of is het weer gewoon een heel ander vakgebied? Nou, tijdens mijn studie was ik erachter gekomen dat ik het toch eigenlijk veel leuker vind om dingen te organiseren en mensen bij elkaar te brengen en om idealistisch bezig te zijn. En dat ik toch niet zo hou van wetenschappelijke artikelen lezen en schrijven. Dus ik heb wel de talenten en activiteiten naast mijn studie, zeg maar, die ik in mijn vrije tijd deed, daar heb ik eigenlijk meer mijn werk van gemaakt. Oké, okay. Maar goed, je hebt dan een inzicht in hoe de wereld in elkaar zit opgedaan natuurlijk door die studie. Dat wel, ik heb meer zelfvertrouwen van dat ik weet waar het naartoe moet met deze wereld en waar we vanaf moeten. Oké, okay, hoe zie je toekomst in de politiek? Je zei, ik wil wat ervaring opdoen als burgerraadslid. Zie je zelf dadelijk in de raad zitten? Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik vind vooral lokale politiek interessant in zo'n stad als Rotterdam. Volgens mij worden ook steden steeds belangrijker in de toekomst. Gaan steeds meer belangrijke keuzes maken in de steden. En ik vind het ook heel leuk om met mensen in contact te staan uit mijn eigen stad. En een soort van de oren en ogen te zijn van de mensen en dieren. En om die stem dan uit te dragen in de gemeenteraad. Dat lijkt me heel tof. Als ik dit zo hoor, dan zit het wel goed met de jongeren in de politiek. Dit belooft veel goeds. Jullie zijn echt bezig met wat er speelt. Er wordt vaak geklaagd dat jongeren zich niet interesseren voor politiek, maar dat gaat voor jullie in ieder geval niet op. Ik wil jullie heel hartelijk danken en heel veel succes wensen, zowel in jullie andere activiteiten als in de politiek. Ik sprak met Marjolein Moeijes en Joppe Hoekstra. Dank jullie wel allebei. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. And so begins the task I have dreaded the coming of for so long. I wait for the sun to remind my body it needs a resting, and I must learn to live without you now. I must learn to give only part somehow. Camping on the edge of your city, I wait, hoping someday you might see beyond yourself. The shadows on the ceiling, hard but not real, like the bars that cage you within yourself. And I must learn to live without you now. I must learn to give only part somehow. perhaps it is I who is trapped by illusion for the first time in quite a while. I doubt myself. All of these words are like any other words, only echoes of shadows within myself. And I must learn to live without you now. I must learn to give only part somehow. Somehow all the cages must and shall be set aside. They will only keep us from the knowing. Actors and stages now fall before the truth, and the love shared between our remains are growing. And I will learn to live without you now, as I cannot learn to give only part somehow. Steven Stills was dat, en So Begins the Task. En daarvoor uit Nederland Marlijn, en Vanaf hier. Hij studeerde werktuigbouwkunde en werd schilder. Maritieme en theatrale onderwerpen zijn een terugkerend thema in zijn werk. Bert Otto. Mariska de Vries praat met hem. Bert, hoe lang wist je al dat jij kunstschilder wilde worden? Was dat als kind al of is dat later gekomen? Dat is als kind al. Zit dat er wel in op de een of andere manier. Dat was heel apart. Kom je pas later achter, hè, in je leven. Ik ben met mijn 45ste gaan schilderen. Of eerst thuis gaan tekenen. En dan denk je na van waar komt het nu vandaan? En helaas heb ik geen oude tekeningen meer. Dat is allemaal weggegaan met verhuizingen en zo. En bij de ouders ook. Maar wij hadden familie wonen. Mijn moeder komt van Goeree-Novelijke. En misschien kan veel luisteraars zich er wel voorstellen. Vroeger was dat een wereldreis. Nu wij een half uur, drie kwartier naar Ouddorp. Ja. Ja. En vroeger was dat met het stoomtrammetje. Eerst met het pontje over hier zo. Stoomtrammetje. Op het Haringvliet met de veerpont over. Dan weer het stoomtrammetje van Middelharnis naar Ouddorp. En mijn familie woonde dan op Stillendam. En dat was een reisje van 3-4 uur. En ja, in dat trammetje en op die boot kon je wel wat zitten schetsen of tekenen. Dus dat deed je toen al, om de tijd te verdrijven? Dus dat deed ik om de tijd te verdrijven. Nou, dan was je bij opa en oma. En dat waren het ook al met de Pasen bijvoorbeeld, met feestdagen. En ja, wat doe je dan? Je kon in het zand gaan spelen. Dat had je op een bepaald moment ook wel gehad. Opa had een aannemersbedrijf namelijk. Okay. En dan ging ik binnen zitten in de kamer. En dan ging ik ook een beetje zitten tekenen. Mijn plaatjes overtrekken uit de krant. Je hebt nu tegenwoordig ook wel cartoons. Maar vroeger had je van die aparte plaatjes op de voorpagina. En dan ging je zitten oefenen hoe je dat moest tekenen. Ja, dus het zat er al vroeg in. Maar dus, toch heb je dat niet als in instantie als beroep gekozen. Wat ben je wel gaan doen voor beroep? Ik ben, de luisteraars zullen waarschijnlijk nog wel kennen. Een heel mooi pand bij de Benelux-tunnel. Aan de rechterkant, als je vanuit Vlaardingen aankomt, heb je Cincinnati Building. Zoals dat nu heet, dat was toen de tijd Cincinnati Milikon. Dus na mijn studie HTS, werktuigbouw, ben ik daar gaan werken. En daar heb ik ongeveer 19 jaar gewerkt. Eerst als werkvoorbereider en toen kwam de automatisering opzetten. In die jaren, zeg maar begin 80, een beetje uit mijn hoofd doet. En tot aan heden. Je onderwerpen zijn vooral nautisch, tenminste schepen, zee, water en het theater. Vanwaar even heel kort die interesse? Het watergedeelte zit natuurlijk in het gedeelte dat mijn vader heeft gevaren. Die heeft op de Wilde Vaart gezeten. Nou, die kwam mijn moeder tegen, dan moest hij aan de wal komen. Maar het water is altijd blijven trekken, dus hij ging in de pleziervaart, zeg maar. En vanaf mijn 5e jaar had ik zelf een klein bootje. En dat is gewoon tot en met heden zo gebleven. Ja, dus het water is altijd blijven trekken. Ja, het water zit er altijd in. En theater, dat vragen ze mij ook wel eens van hoe kom je zo'n theater terecht? En dat is in de Stadsgehoorzaal, dat is in 1953 gebouwd. En ik weet nog wel dat ik met mijn ouders naar Rotterdam ging. Die sprookjes van Anneke Elrooy, sommige luisteraars zullen misschien wel wat zeggen. Maar dat was toen de tijd heel bekend. Zoals je nou Woezel en Piep hebt, zeg maar. Ja. Had je destijds van Anneke Elrooy om de paar maanden een nieuwe voorstelling. En dan ging je dan heen met je Rotterdam. Ouders. Ja. Ja, dat heb je ook meegekregen van huis uit eigenlijk. Ja. Dus het is goed blijven hangen. Je exposeert regelmatig. Hoe vaak exposeer je ongeveer? Nou, het heeft nu een hele tijd tussen gezeten. En dat is gewoon van, je moet met wel weer iets nieuws komen. Niet altijd hetzelfde blijven komen. Er wordt wel eens wat verkocht, zeg maar. En het is altijd wel veel werk. De voorbereidingen. Vind je het ook lastig om het aan het groot publiek te laten zien? Dat je misschien kritiek krijgt? Nee, daar heb ik geen moeite mee. Kun je ook makkelijk verkopen dat je het kwijt bent? Of heb je dan een beetje heimwee naar het schilderij? In het begin had ik er last van. Ja. Maar dat gaat wel over. Als dat je het maakt, dan ben je ook trots dat iemand belangstelling heeft voor jouw werk. En dat bij hem dan aan de muur hangt. Als mensen wat van je werk willen zien, je hebt een eigen website. Kun je die noemen? Ja, betotto.nl of bet-otto.com. Maar het handels is gewoon betotto.nl. Bertotto.nl als mensen meer willen weten. En Facebook natuurlijk. En Facebook, inderdaad. Bertotto, gewoon even zoeken op Facebook. Dan kom je bij het werk terecht. Ik wil je heel hartelijk danken en nog heel veel inspiratie wensen. Dankjewel. Maar volgens mij zit dat wel goed. Ja, dat gaat wel lukken. Dit is De Late Avond. Welcome to your life. There's no turning back. Even while we desire. It's my own remorse. Help me to decide. Help me make the most of our freedom and our pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule. There's a road. Twee nummers met de wereld in de spotlights. Allereerst John Mayer en Waiting on the World to Change. En daarna Jamie Cullum en Everybody Wants to Rule the World. En dat was de late avond van donderdag 26 december. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Neil Young heeft het laatste woord. Fijne nacht. And I know why green is blue. There's so much we didn't do. Oh, I know why green is blue. The weather change, we saw the fires and floods, we saw the people rise, dividing, we fought each other while we lost our coveted prize. There's so much we did. Thank you.

da da da.